Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Minęła czwarta, było trochę jazzowo, teraz przez kilka minut najbliższych będzie klasycznie rockowo. Zaczynamy wspólnie nowy dzień, to jest środa, 29 dzień marca, dzień metalowca i dzień polskiej bielizny, co ciekawe. Będziemy to muzycznie świętować na pewno do szóstej. Z trójką po prostu po drodze do wschodu słońca. Irena Dan, Michał Żołądkowski, puk puk, proszę nas do siebie wpuścić, szczególnie, że mamy niesamowite wsparcie. Boba Dylana. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. 6 minut po czwartej, tak przyjemnie Trójka budzi. Dzień metalowca, no to i takie złoto prosto z serca przed momentem. Powiadają, że nie wszystko złoto, co się świeci, ale nie dotyczy to na pewno tego utworu i tego artysty. Neil Young przed chwilą w Trójce. Zaglądamy do kalendarza, a tutaj 80. rocznica urodzin artysty, który zmarł niecały rok temu. Vangelis, legendarny twórca muzyki elektronicznej, filmowej, ale nie tylko. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the secretly. Program Trzeci Polskiego Radia. prawie 17 minut po czwartej. Trójka budzi. W zasadzie można teraz powiedzieć, że rozumiemy się bez słów. Jedna z największych czeskich gwiazd muzycznych, która od 55 lat mieszka i tworzy w Stanach. Jan Hammer, a przed oczami myślę, że detektywi Crockett i Tubbs, czyli muzyka z serialu Miami Vice. Do lat 80. do 6 na pewno jeszcze wrócimy, nawet z nagrodą, ale to mniej więcej za jakąś godzinę planuje konkurs, na razie po polsku. Kończy dzisiaj 44 lata Piotr Gutkowski, czyli Gutek, głos grupy Indios Bravos, a to jest jego piosenka o miłości. Program trzeci. Lubię te dni, gdy upał dusi. Lubię, kiedy nie ma słońca. Lubię deszczowe letnie ranki. I lubię, kiedy mróz nie kąsa. Lubię to. Na skraju drogi i

7 minut do 5. Tutaj wykazaliśmy się, no można śmiało powiedzieć nieskromnie, niebywałą zaradnością. Za jednym zamachem dwie okazje: Dzień Polskiej Bielizny i świętowanie imienin Stefana. Bielizna Stefan przed momentem w Trójce. Uśmiechamy się do solenizantów, czyli również do Marków i Teodorów. I to jest takie adekwatne. Spraw, żeby twój uśmiech zmieniał świat, ale nie pozwól, by świat zmienił twój uśmiech. To proszę państwa, smile teraz. Uśmiechamy się. Pearl Jam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Czasem krążę tu i tam, kiedy kpić. Kto wie, jak na radości jest żyć, kiedy chcesz żyć, dobrze żyć. Ale prostych przyjemności. Takie granie w Trójce. 19 minut do piątej, to przed momentem z cyklu Nic tak nie zdobi kobiety jak uśmiech. Fiolka Najdanowicz, głośny śmiech to z Trójki, Trójka budzi z uśmiechem, jak słychać. A w kalendarzu pytanie bardzo ciekawe, czy człowiek nieumiejący liczyć, który znalazł czterolistną koniczynę, też ma prawo do szczęścia? No oczywiście, że tak, pewnie, przecież szczęście jest uniwersalne. W zasadzie to w życiu liczy się przede wszystkim. Dobrze, no skoro pojawiła się koniczyna, to jeden z symboli Irlandii. Fakt, że trójlistna, ale w zasadzie nieważne. Dla Państwa po prostu z Trójki na szczęście teraz YouTube. Trójka. Program trzeci. Flag przed momentem w Trójce. No i urocze się zrobiło, naturalnie ładna i naturalnie utalentowana. Za moment nasza Daria, którą tak samo można w skrócie opisać. A skoro dziś mija 40 lat od momentu, gdy w Stanach w sprzedaży pojawił się pierwszy laptop, to może tak za pomocą laptopa i internetu pomóc trochę Darii na liście Trójki, bo dziewczyna ostatnio spadła o 3 pozycje. Lista w piątek niezmiennie po 19, jak głosowanie na stronie Trójki. Może na przykład na demo song Darii Sawiałow. Są moc i sens.

Ania Dąbrowska, czekam i to jest naprawdę dobra wskazówka do szóstej, książka Grzeszna Madonna. Jej biografia będzie do zdobycia, czyli zdecydowanie warto poczekać. Zresztą z Madonną też się usłyszymy. Na razie odpowiedź na pytanie z cyklu Co tam pani w pogodzie? Jednym słowem, lepiej. Dziś więcej słońca i cieplej. Padać i to tylko deszcz ma jedynie na zachodzie i nad morzem, ale tylko od Gdańska na zachód. Temperatura maksymalna od 4 stopni w Suwałkach przez 8 w centrum do 11 w Opolu, czyli dzisiaj więcej wiosny niż zimy. She said, I don't know if I've ever been good enough. I'm a little bit rusty and I think my head is caving in. And I don't know if I've ever been really loved by a hand that's touched me, and I feel like something's gonna give. And I'm a little bit angry. Oh well, this ain't over. No, not here. Not while I still need you. A little bit dirty.